عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل. المرفوعات aydındır, başa düşdük ki mərfuat nədir. Demə mərfu olanlar deyir ki mərfuatul əsmə, isimlər mərfu olan isimlər. Mərfu olanlar deyir 7 dənə olur. Və hiya el fa'il və el məf'ul əlləzi ləm yusəmmə fa'iluhu. El mübtədə və xəbəruhu və ismu kana və axavatiha və xəbəru inna və axavatiha və tabi'u lil mərfu'i. Mərfu sözə tabi olan və hu arba. Yəni mərfu sözü tabi olanlar 4 dənədir. O arbaatu əşyayin. Ənni'tu. Artı ənni'tu. Vəl-ətfu. Vəl-təvkidu. Vəl-bədəlu. Bədəlu. Hər birinə xüsusi bir bölümlərlə inşallah götürəcək. Və qulu qad əlimtə min mən mada ənəl ismə əl-mu'rabə yəqa fi thələthəti məvaqiyə. Məvqiyəl rafi və məvqiyəl nasbi və məvqiyəl xafdi. ولكل واحد من هذه المواقع مواقع عامل عوامل عوامل تقتضيه أي تطلبه تلزمه وقد شرع المؤلف أي بدأ المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل وبدأ بذكر المرفوعات لأنها أشرف لأنها الأشرف يعني مرفوعات أشرف ندان məxfudatlardan və məczumatlardan və mənsubatlardan. Və qəd zəkərə ənəl ismə yəkunu mərfuğən fi səbəət məvadiən. Birincisi, İzə kənə, əl-əvvəli, İzə kənə fəilən. Əgər ism fəildirsə, nədir? Mərfu olur. Və misəluhu Aliyyun və Muhammedun fi nəhvə qəvlükə hədərə Aliyyun və səfərə Muhammedun. Aydındır, Aliyyun fəildir, mərfudur. Çünki nədir? Fəildir. Həmçin Muhammed. İkinci, ən yəkun naibən anil fəili. Fəili nədir? Əvəzin olsun, naibi olsun. Və huvə ləzi səmməhul müəllifu əl-məf'ul əl-ləzi ləm yusəmmə fəiluhu. Nəhu əl-ğusnu vəl-mətə'u min qəvlikə quti'a əl-ğusnu və suriqa əl-mətə'u. Aydındır. Üçüncü və dördüncü, əl-mübtədəu vəl-xəbər. Nəhu, Muhammedun musafirun və Aliyyun müctəhidun. Muhammed mübtədədir, musafir xəbərdir. Beşinci, ismü kənə və ihdə əxvatihə. Nəhu, İbrahimu vəl-bərdu. Min qəvlikə kənə İbrahimu müctəhidən. İbrahim nədir? İsmü kənədir, müctəhid xəbər kənədir. Və əsbəhəl-bərdu şədidən. Bərd ism kənə olduğuna görə nədir? Mərfudur. Xəbəru innə və ihdə əxvatihə. Əv ihdə əxvatihə. Nəhu fadilun və qadirun min qəvlikə innə Muhammedən fadilun və innə Allahə alə kulli şeyin qadirun. Deməli, innə və onun həmcins sözlərindən biri, hər hansı biri olarsa, onlar nə edirlər? Deməli, xəbərlə mübtədanı kənə və axıvat kimi hökmünü silirlər. İrəlidə inşallah gələcək, nəvasixlərdəndir, yəni nəsxillər onların hökmünü. Deməli, mübtədanı nəsb alında eləyir, lakin mübtədə artıq mübtədə adlanmır, innə ilə işlənirsə, ona deyirlər ismu innə və həmçinin xəbər artıq mübtədanın xəbəri yox, innənin xəbəri adlanır. Və innə xəbəri də mərfu olur. Və onu mərfu eləyən, mərfu eləyən amil nədir? İnnədir. Yedinci, təbiyyül mərfu. Mərfuya tabi olan, yəni mərfudan sonra gələn sözlərdir. Və təbiyyül arba əşyə, arba ənva. Əl-əvvəlu ənni'tu. Və zəlikə nəhu əl-fadilu. Və kərimun. Min qəvlikə zərəni Muhammedun əl-fadilu. Ənni'tu sifətdir. Deməli, ni'at sifətdir. Sifət özündən qabaq ki, ismə nə olur? Tabi olur. Cinsdə və həmçinin hərəkədə. Qabələni və qabələni raculun kərimun. Aydındır, raculun isimdir. Kərimun nədir? Sifətdir. Tabi olub ona. həm cinsdə, həm də ki, hərəkələrdə. Ona görə nə deyir? Deyirlər ki, təbi marfu ən birincisi nədir? Niyyətdir. Və səni əl-ətfu. İkinci təbil marfu, yəni ki, marfu olan sözə tabi olan nədir? Atf vasitəsilə, yəni bağlayıcılıq vasitəsilə olan sözlərdir. Və huvə alə sinfeyn. O da nədir? İki sinifdir, iki növdür. Atf yəni. Atf olur, atfu bəyan. Ha, bəyan eləmək üçün qoşulur, bağlanır bir sözə digər söz, ondan sonra gəlir, tabi olur ona. Nə üçün? İrəlidəki sözü bəyan eləmək üçün. Özündən əvvəlki sözü nə üçün? Bəyan eləmək üçün. Açıqlamaq üçün. Açıqlamaq üçün. Və atfu nəsəq. Nəsəq şey, rəttəbə şeydir. Nəsəq tərtiblə olan deməkdir. Yəni, bağlayıcılıqdır, bağlanılıbdır tərtiblə. Və mitəlu atfil bəyani, indi misallardan aydın olacaq. Bəyan bağlayıcısındır. Misalı, Umarun min qavlikə səfara Əbu Hafzin Umaru. Umar nədir? Atfı bəyandı. Abu Hafs Ömərdir. Ha? Lakin Ömər sözü qoşulubdur. Abu Hafsə, yəni ondan sonra gəlibdir. Nə olubdur? Nə olubdur? Atfı bəyan olub. Açıqlayıb ki, Abu Hafs kimdir? Ha? Ömər sözü atfı bəyan olduğuna görə, yəni Abu Hafs sözünü açıqladığına görə, ha? Abu Hafsə qoşulub, bağlanıbdır ki, onu açıqlasın deyə, tabidir nəyə? Abu Hafsə mərfuda. Ha? Aydındır. Abu Hafsın axı kəsrəlidir. Ha? Abu Hafsın kəsrəlidir axı. Bəs necə Umaru olub danmalı? Ha? Yox, Umaru marfuatlara deyir. Bəsin adı 7-ci bəsinə təbiül marfudur. Bəs necə Umar marfudur? Yaxşı, o qabaqdakına təbi olubsa, o da gərək danmalı olar da. Abu Hafsın axı kəsrəlidir. Ha? Bəs necə olar? Ha, bəs necə olacaq indi? Ömər nədir? İbrahim kimdir? Necə İbrahim kimdir? Əcəmə. Əcəmə. Mə ələmiyyə. Həm ələmdir, həm əcəmdir. Yox, onu da xilir. Ömər əcəmə. Ömər əcəmə, mə ələmiyyə deyil. Ömər ərəb adıdır. Ömər... Ədildir. Ələləmiyyə mələ ədil. Bu bir. Yox. Burada sadəcə Əbu sözü marfudur. Əbu sözü marfudur. Əbu nədir? Əsməl xamsədəndir. Aydındır. Əbuya əlbəttə atfı bəyan olub. Əbu kimdir? Aydındır. Əbuya. Əbu Həfsin. Həfsin nədir? Mudaf eləkdir. Aydındır. Əsmal xəmsədə də mudaf eləyik nə ola bilər? Yəni, əsmal xəmsə qoşulan söz ism zahir də ola bilər və həmçin mudmar da ola, damir də ola bilər. Hə? Əbukə. Əbukə. Və yaxud da Əbu Həfsin. Aydındır. Yəni, Ömər qoşulubdur nəyə? Əbuya. Çünki əsas orada cümlə özü kimi nədir? Əsmal xəmsədə Əbu. Aydındır. Ona görə deyəndə, təhlil eləyəndə dilə səfara, fel, madi, məbni alə fəth, hə? Məbniyun alə fəthi, əbu fəil, fəil, mərfu'un, əbu fəil, mərfu'un, və aləmətu rafi'ihi nədir? Faildir bu. Hə, fail. Fail, mərfu. Və aləmətu rafi'ihi. Əsməl xəmsədə ələmə raf nə olur? Vav. Əl-vav. Niyəbə nədir? Niyəbə. Vav nəyə? Mərfu'un. Rafın əsli nədir? Rafın əsli əlaməti nədir? Subhanə. Rafın əsli əlaməti dammadır. Dama, furu da orada var idi nələr? Biri də vav idi, furu. Yəni, abu, fəil, mərfu və aləmətu rafi'ihi əl-vav. Niyə bəni dəmə? Ləənəhu min əsməl xəmsəti. Aydın oldu. لأنه من أسماء الخمسة. أبو مضاف وحفص ندي مضاف إليه، مضاف إليه. عمر ندي عطف بيان، ها عطف بيان مرفوع، ها مرفوع قائد oldu. ومثال عطف النسق خالد من قولك تشارك محمد وخالد، تشارك محمد وخالد. وخالد sözü nədir? Atfu nasaqdır. Atfu bəyan deyil. Çünki Xalid sözü nədir? Tərtiblə gəlib. Yəni xüsusi işlənib. Yəni Xalid sözü Məhəmmədin açıqlayıcısı deyil. Aydındır? Xalid sözü nədir? Şərik olanlardandır. Yəni Məhəmmədlə Xalid. Amma demədi ki, Xalid Məhəmmədin açıqlayıcısıdır. Aydındır? Nasaqdır. Nasaq aydın oldu nədir? Vav bağlayıcısından nə olur? Fərqləndirilir. وَثَالِثُ yani tabil marfu, marfu sözü tabi olanlardan üçüncü tevkiddir. Tevkid gücləndirici kimi işlənə bilər söz, yani marfu sözdən sonra, dammalı sözdən və yaxud dammanı əvəz edən hər hansı bir sözdən sonra işlənə bilər, marfu sözdən sonra işlənə bilər. Tevkid gücləndirici. مِثَالُهُ نَفْسُهُ Nəfsuhu sözü gücləndiricidir. مِنْ قَوْلِكَ زَارَنِي الْأَمِيرُ نَفْسُهُ Ha? Əmirin özü məni neynədi? Ziyarət elədi. Əmirin özü. O özü sözü, nəfsuh sözü nədir? Əl-əmirə nədir? Tabidir. Tabidir. Tabid marfudur. Yəni, tovkiddir, lakin özü də. Aydındır. Və rabiu əl-bədəl. Dördüncü tabil marfu nədir? Əl-bədəldir. Əvəz edici, əvəz olunma. Mithəluhu əxukə min qəvlikə. Hədər aliyyun əxukə. Hədər aliyyun əxukə. Əxu nədir? Əxuka nədir? Əl-bədəldir. Bədəl kim? Ali. Əlin əvəzinə nədir? Əvəz edicisidir. Hədərə əxuka, hə? Aydın olur ki, gələn kimdir? Əlidir, düzdür. Çünki, lakin desə ki, hədərə əliyyun əxuka, əxuka artıq burada nədir? Təhlil eləsə nədir? Bədəldir. Yəni, əlinin əvəzinə işlənilibdir. Və Əli mərfudur deyə, hə? Əli faildir, düzdür. Gələn Əlidir. Əli mərfudur deyə faildə mərfu olur daima. Əxu da nədir? Mərfudur. Və raf əlaməti nədir? Vavdur. Əhsən. Çünki nədir? Əxu əsməl xamsədəndir. Vavdur niyə? Bəani damməti. Və idə iştəməət hədihi təvabiə yəni təvabi nəyin cəmidir? Təbiyyənin cəmidir. Kulluhə əv bağdıhə fi kələmin fi kəlamin qaddəmtə ni'tə əgər bu dörd dənəsi də hər hansı bir cümlədə fil kəlami əl kəlam necə ki demişdik əvvəl dərsdə, əvvəlki dərslərdə kəlam nədir? Cümlə deməkdir necə ki nəhvul vafidə deyir ki əl kəlamu avul cümlətu kəlam cümlədir və hər hansı bir cümlədə bu dörd dənə tabi olanlar yəni mərfu sözdən sonra gələnlər və mərfu sözə tabi olanlar raf halına görə bir cümlədə gələrsə dördü də ilkin yəni təqdim olunur, irəli çəkilir ni'at, ən birinci ni'ati deyirsən yəni sifəti deyirsən sonra atfı bəyan deyirsən thumma tukid, thumma l-bədəl bu tərtibdir, sıra vasitəsidir ki hansını birinci deyim thumma atfun nəsıq təqul cəə ər-raculu, əl-kərimu aliyyun, nəfsuhu sadiquka və əxuhu جاء في الماضي مبني على الفتح الرجل فاعل مرفوع وعلى مترافعه الضمة الظاهرة على آخره الكريم الكريم ندي نعت نعت مرفوع ها علي خمس تابلر علي ندي dedi ki birinci birinci nədir niyət sonra mı atf və bəyəndi atf bəyəndi yəni qoşulubdu aydınlaşdırmaq çünki bu ar-raculul kerim kimdir Bəyan elədi. Kimdir? Necə ki, Əbu Həfsin Umaru. Ər-raculul kərimu Aliyyun. Aliyyun bəyan elədi ki, kimdir bu kişi? Nəfsuhu təvkiddir. Əhsən. Sadiqukə bədəldir. Sadiqu, sənin dostun. Əxuhu atf nəsəqdir. Və əxuhu deyir. Və əxuhu. Və onun qardaşı. Artıq bu, və əxuhu, yəni Əli ilə birgə kim gəlibdir? Ha? Onun qardaşı gəlibdir. Aydındır, vavdan ayrıldı deyə nədir? Atfu nəsaqdır.